Tänk om vi skulle ta och dansa uppåt ett tag. Vad finns, ja. Vad finns det då? Upp på källarbacken. Ja, den tar vi. Ja. Källarbacken upp.